24-nchi pora Zumar surasining 32-nchi oyatidan boshlanadi. Axir Alloh shaniga shirk va farzandni nisbat berib, yolg'on so'zlagan va rostgo'ylikni vahiyni o'ziga kelgan paytidayoq inkor etgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir yoki jahannamda kofirlar uchun joy yo'qmi? Rostlikni keltirgan zot Muhammad va uni tasdiq etganlar mu'minlar aynan o'shalar taqvoli zotlardir. Ular uchun Parvardigorlari huzurida jannatda xohlagan narsalari bordir. Bu ezgu ish qiluvchi kishilarning mukofotidir. Bu Allohning ular qilgan yomon amallarini o'chirib, qilib o'tgan chiroyli amallarining savobi bilan mukofotlashuv uchundir. Alloh o'z bandasiga Muhammadga uni asrashda yetarli emasmi? Ey Muhammad, ular sizni Allohdan o'zga narsalar bilan qo'rqiturlar. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas, uning uchun biror hidoyat qiluvchi bo'lmas. Kimni Alloh hidoyat qilsa bas, uning uchun biror yo'ldan ozdiruvchi bo'lmas. Alloh qudratli va dushmanlardan intiqom oluvchi emasmi? Qasamki, agar siz ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, ular albatta Alloh derlar. Ayting, endi xabar beringizchi, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringiz agar Alloh menga biror ziyon yetkazishni istasa, ular uning ziyonini arita oluvchimilar? Yoki Alloh menga biror marhamat qilishni iroda qilsa, o'sha butlar uning marhamatini ushlab qoluvchimilar? Ayting, menga Allohning o'zi yetarlidir. Tavakkul qiluvchilar faqat unga tavakkul qiladilar. Ayting, ey qavmim, joyingizda turib, ya'ni kufrdan qaytmay, amalingizni qilaveringiz. Men ham amal qiluvchidirman. Bas yaqinda bilursiz kimga rasvo qiladigan azob kelishini va mangu azob tushishini. Biz sizga bu kitobni haqiqatan barcha odamlar uchun nozil qildik. Bas kimki hidoyat yo'liga yursa, o'zi uchun yurgan bo'lur. Kimki yo'ldan ozsa ham o'zining zarariga ozgan bo'lur. Siz ularning ustidagi vakil qo'riqchi emassiz. Alloh jonlarni o'lgan vaqtida, o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni qaytarmasdan ushlab qolur, boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha ajallari yetguncha qo'yib yuborur. Albatta, bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir. Balki ular Allohdan o'zga oqlovchilarni ushlagandirlar. Ey Muhammad, ayting, agar ular biror narsaga ega bo'la olmaydigan va haqiqatni anglamaydigan bo'lsalarchi? Ayting, برچه شفاعت اقلاو فقط الله نیکدر. آسمانلر و یرنی حکمرانلگی هم اونیکدر. سونگر قیامت ده برچنگز اونگه ینا قیدر الورسزدر. کچان یالغز الله ذکر کلنسا آخرتگی ایمان کلترمیدیگن کمسلرنین دلاری سقلب کدر. Qachon u zotdan o'zga ma'budalar zikr qilinsa, birdan ular shodlanib ketadilar. Ayting, Allohim, ey osmonlar va yerning ilk yaratuvchisi, yashirin va oshkor narsalarni biluvchi zot, yolg'iz o'zinggina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar xususida hukm qilursan. Agar zolim kofir kimsalar uchun yerdagi bor narsa va u bilan birga yana o'shaning mislicha narsa bo'lsa, albatta ular qiyomat kunidagi azobning qattiqligidan o'sha narsalarni to'lov qilib berib yuborgan bo'lur edilar. Chunki u kunda ularga Alloh tomonidan ular dunyoda yashagan paytlarida o'ylab ham ko'rmagan narsalar, azoblar namoyon bo'lur. Ularga o'zlari kasb etgan yomonliklari fosh bo'ladi va o'zlari dunyoda masxara qilib yurgan narsa, azob ularni o'rab oladi. Bas qachon insonga biror ziyon yetsa, bizga duo qilur. So'ngra qachon biz o'z tomonimizdan unga biror ne'mat ato etsak, u shubhasiz bu ne'mat menga o'zimning bilimdonligim sababli berildi, der. Aslida u sinovdir. Lekin ularning aksariyati buning sinov ekanini bilmaslar. U gapni ulardan avvalgilar ham aytgan edilar. Bas ularga o'zlari qo'lga kiritgan narsalari, dunyo matohlari asqotgani yo'q. Bas qilgan yomonliklari ular boshiga yetdi. Ana ulardan Makka mushriklaridan bo'lmoq zolimlar boshiga ham yaqinda yomonliklari yetar. Ular balodan qutulish uchun biror ishni uddalay oluvchi emasdirlar. Axir ular Alloh o'zi xohlagan kishining rizqini keng qilishini va o'zi xohlagan kishining rizqini tang qilishini bilmadilarmi? Albatta bunda iymon keltiradigan kishilar uchun alomatlar bordir. Ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalaringa ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Sizlarga azob kelib, so'ngra yordam berilmay qolishidan ilgari Rabbingizga qaytingiz va unga bo'yin suningiz. Sizlarga o'zlaringiz sezmagan holingizda to'satdan azob kelib qolishidan ilgari Rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan go'zal narsa Qur'onga ergashingiz. Biror jon Alloh haqida unga ibodat qilishda suskashlik qilganimga afsus. Rostdan ham men masxara qiluvchilardan bo'lgan edim deb qolmasligi uchun. Yoki agar Alloh meni hidoyat qilganida albatta taqvodorlardan bo'lur edim deb qolmasligi uchun. yoki azobni ko'rgan chog'ida qani edim men uchun yana bir karra yashashning imkoni bo'lsa-yu, men ham chiroyli amal qiluvchilardan bo'lsam deb qolmasligi uchun Qur'onga ergashingiz. Yo'q, senga mening oyatlarim kelganidan sen ularni yolg'on degan eding va kibrlanib kofirlardan bo'lgan eding. Qiyomat kunida Alloh shaniga yolg'on so'zlagan kimsalarni yuzlari qoraygan holda ko'rasiz. Jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmidi? Albatta bor. Alloh taqvo qilgan zotlarni yutuqlari sababli oxirat azobidan qutqarur. Ularga biror noxushlik ham yetmas va ular g'amgin ham bo'lmaslar. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. U barcha narsaga vakil, homiydir. Osmonlar va yerning kalitlari undadir. Alloh oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting. Hali sizlar meni Allohdan o'zgaga ibodat qilishga buyuryapsizmi, ey nodonlar? Dar haqiqat, sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shunday vahiy qilingan edi. Qasam yod etamanki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolursan. Balki faqat Allohgagina ibodat qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgan. Ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar, tanimadilar. Butun yer qiyomat kunida uning bir tutamidir. Osmonlar esa uning qo'liga yig'iluvchidir. U ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ladi. Illa Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganda, nogoh ular barcha xaloyiq tirilib, qabrlaridan turib, Allohning amriga qarab turganlar. Yer mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishur. Kitob nomai amol hozirlab qo'yilur. Payg'ambarlar va guvohlar, farishtalar keltiriladi. Ularning o'rtalarida zulm qilinmagan holda haqqoniy hukm qilinadi. Har bir jonga qilgan amali uchun mukofot yoki jazo komil qilib beriladi. U ularning dunyoda qilayotgan ishlarini juda yaxshi biluvchidir. Kofir bo'lgan kimsalar guruh-guruh qilinib, jahannamga haydalur. To qachonki ular jahannamga kelganlarida, uning darvozalari ochiladi va uning qo'riqchilari ularga, sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar, Rabbingiz oyatlarini sizlarga tilovat qilib, sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlanish uchun kelmaganmidilar deganlarida, ular ha kelganlar, lekin Allohning azob lafzi kofirlar bo'yicha haq bo'lib chiqdi deydilar. Shunda ularga aytiladi: jahannam darvozalaridan kiringiz. Sizlar o'sha joyda mangu qolursiz. Bas, kibirli kimsalarning joylari na qadar yomon. Parvardigorlaridan qo'rqqan taqvoli zotlar ham guruh-guruh holda jannatga boshlab boradi. To qachonki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanida yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari sizlarga salom, xush keldingiz. Bas unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda keringiz deganlarida ular behad shodlandilar. Ayturlar, bizlarga rost va'da qilgan va bizlarni bu yerga voris qilgan Allohga hamdki, jannatdan o'zimiz xohlagan yerdan o'rin olyapmiz derdi. Va shu dunyoda solih amal qiluvchilarning jannatdagi mukofoti naqadar yaxshidir. Ey Muhammad, siz o'sha kunda farishtalar arsh atrofini o'rab olib, Parvardigorlariga hamd bilan tasbih aytayotganlarini ko'rasiz. Zero ularning payg'ambarlar va ummatlarining o'rtalarida haqqoniy hukm qilindi va hamd barcha olamlarning Parvardigori Allohgadir deydi. G'ofir surasi Makkada nozil qilingan 85 oyatdan iborat. Bu surani 3 xil nom bilan ataganlar. Birinchisi, suraning o'zidan olingan Allohning ismi G'ofir. Ikkinchisi Mo'min. U suraning 40-chi oyatidan olingan. Uchinchisi Xomim. Surada islom aqidasiga oid ma'lumotlar, iymon, e'tiqod, kufr, shirk, haq va nohaqlik, umuman ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi kurash, farishtalar va payg'ambarlar qissasi, xususan Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtasida kechgan mojarolar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Xomim. Ushbu Qur'on qudratli va bilimli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. U gunohni mag'firat qiluvchi, tavbani qabul etuvchi, azobi qattiq va ehson egasidir. Undan o'zga iloh yo'q. Qaytish qiyomat kuni faqat uning o'zigadir. Allohning oyatlari haqida kofir bo'lganlargina tortishurlar. Bas ularning shaharlar aro kezishlari sizni aldab qo'ymasin. Ulardan Makka kofirlaridan oldin Nuh qavmi va ulardan keyingi Od, Samud qabilalari kabi firqalar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlar. Har bir millat o'z payg'ambarini tutishga, o'ldirishga qasd qilgan va botil hujjatlar bilan tortishib, uning yordamida haqni yengmoqchi bo'lgan dedilar. Birdan men ularni o'z azobim bilan tutdim. Bas, azobim qanday bo'ldi? Ey Muhammad, qavmingiz orasida kofir bo'lgan kimsalar ustiga ham Rabbingizning azobi to'g'risidagi lafzi mana shunday muqarrar bo'lgandir. Albatta ular do'zax ahlidirlar. Arshni ko'tarib turadigan و اونین اطراف دگه فرشتلر یکی و یگانه پروردگارلرگه خمد بلن تسبیح ایتورلر و اونگه ایمان کلترورلر خمد ایمان کلترگن کشیلرن مغفرت ایتشنی سورارلر پروردگارا اوزین رحمت و ایلم جهتتن برچه نرسنی ایگلگندرسن بس توبه قلگن و یولینگی ارگشکن کشیلرنی مغفرت ایت و اولرنی دوزخ عذابدن سقل پروردگارا اولرنی خم اولرنین آتا بابالاری جفت خلاللاری و زرریاتلاری آرستگی صالح بولگن کشیلرنی خم اوزین اولرگه وعده قلگن منگو جنت باغلاریگه داخل قلگن البته سن عزیز و حکیم درسن اوزین اولرنی برچه یامانلیکلردن اسرگن کمنه اوشه کنده خیامتده یامانلیکلردن اسرسن بس حقیقتن اونگه رحم قلگن بولسن منشو اولکن یدوک دردیب دعا قلورلر کافر بولگن کمسلرگه قیامت کنه سزلرنه دنیاده ایمانگه چکرلگنده کافر بولگنینگه سببلی اللهنین یمان کورشه بو کندگی اوزلرینگیزنه یمان کورشینگیزدن کتراغدر دیب ندا قلنور اولر دیدلر پروردگارا سین بزدرنه ایکی بار اولدردین و ایکی بار تریلتردین بس بزدر دنیاده قلگن گناهلارمزنه اعتراف ایددیک ایند بو عذابتن چکشگه برار یول بارمه یوک بونگه سبب سزلرنه الله که عبادت قلشگه دعوت قلنگنده کافر بولب اگر اونگه شرک کلترلسن ایشانت کتشینگیزدر بس برچه حکوم علی و کبیر الله نگیدر او سزلرگه اوز علامتلرنی کورساتور و سزلرگه آسماندن رزق یاغدیرور لیکن بو علامتلردن فقط الله که انابت تسلیم قلدگن کشیگنه اسلتم آلور بس ای مومنلر گرچی کافرلر یمان کورسلر ده الله گه اونگه دینن خالص قلگن خالنگیز ده دعا عبادت قلنگیز او درجلرنی کوتروچی و عرشنین هم صاحبدر بندلردن اوزی خوهلگن کشیلرگه پیغمبرلرگه ملاقات کنیدن قیامتدن آگاهلنتریشی اوچون اوز امری بلن روح وحی تشورر اولر قبرلردن چیقادیگن کنده قیامتده الله که اولردن برار نرسه مخفی بولیب قالماس بگون پادشاهلیک کیمنیکیدیر دیب سوراب اوزی ایتور واحد یگانه و قهار غالب الله نیکیدر بو کنده قیامتده هر بر جان اوزی قلگن ایشی عملی بلن جزالنور بو کنده هیچ کیمگه ظلم ناحقلیک قلش یوک البته الله حسابی تیز زاددر ای محمد سیز اولرنی یقین کندن قیامتدن آگاهلندیرین اوشنده اولر یورکلری حلقوملریگه تیقیلیب قایغولارینی یوتوب تورورلر ظالم کافر کیمسالر اوچون او کنده بیرار دوست هم معقوللانادیگان شفاعتچی هم بول الله کوزلرنین خیانتنه قرش من اتلگن نرسگه اغرین چه کوز تشلشنه خم دلر یشردگن نرسلرنه یامان نیتلرنه خم بیلور الله haqqoniy hukm qilur. Ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari esa biror narsaga hukm qila olmaslar. Albatta Allohning o'zi same eshituvchi va basir ko'rib turuvchi zotdir. Axir ular yer yuzida sayr qilishib, o'zlaridan avval o'tgan iymonsiz, itoatsiz bo'lgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Ular Makka mushriklaridan ko'ra kuchda va yerdagi osori atiqalari jihatidan zo'rroq edilar. Bas Alloh ularni gunohlari sababli ushladi va ular uchun Allohdan o'zga biror saqlovchi bo'lmadi. Bunga sabab ularga payg'ambarlari hujjatlarini keltirganlarida ular inkor etdilar. Bas Alloh ularni ushladi, halok qildi. Zero u quvvatli va azobi qattiqdir. Biz Musoni mo'jizalarimiz va aniq hujjat bilan yubordik. Fir'avn, Xomon va Qorun huzuriga. Ular Muso yolg'onchi, sehrgardir dedilar. Bas qachonki Muso ularga huzurimizdan haq payg'ambarlik bilan kelganida ular u bilan birga iymon keltirganlarning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini tirik qoldiringiz dedilar. Lekin kofirlarning makrlari albatta zalolatda, zoyilikdadir. Fir'avn dedi: "Menga qo'yib bering, Musoni o'ldiray. Qani, u Parvardigoriga duo qilsin-chi, unga najot berarmikan. Men Muso sizlarning diningizni o'zgartirib yuborishidan yoki yer yuzida buzg'unchilikni avj oldirishidan qo'rqmoqdaman." Muso aytdi: "Men Rabbim va Rabbingiz bo'lmuş Allohdan hisob kuniga iymon keltirmaydigan barcha mutakabbirlarning yomonligidan panoh berishini so'rayman." Shunda Fir'avn zodagonlaridan iymonini yashirib yuradigan bir mo'min kishi dedi: "Bir kishini mening Rabbim Allohdir degani uchun o'ldirasizmi? Holbuki u sizlarga Rabbingiz tomonidan hujjatlarni keltirgandir. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni o'ziga, bordi-yu rostgo'y bo'lsa, u holda sizlarga u va'da qilayotgan azoblardan ayrimlari yetib qoladi-ku. Albatta Alloh haddan oshuvchi va yolg'onchi kimsalarni hidoyatga yo'llamas. Ey qavmim, bugunku hukmronlik sizlarniki, shu yerda g'olibsizlar. Endi agar bizlarga Allohning azobi kelsa, kim bizlarga yordam berur?" Fir'avn aytdi: "Men sizlarga faqat o'zim fikr qilayotgan narsani, Musoni o'ldirishni ko'rsatayapman va men sizlarni faqat to'g'ri yo'lga yetaklayman." Iymon keltirgan kishi dedi: "Ey qavmim, men sizlarning ustingizga ham xuddi o'tgan firqalar kuni tushib qolishidan qo'rqaman. Ular Nuh qavmi, Ot, Samud qabilalari va ulardan keyingi kufr yo'lini tutgan kimsalarning ishi kabidir. Holbuki Alloh bandalari uchun zulm qilishni istamas. Ey qavmim, haqiqatan men sizlarga nidolashuv kunidan, qiyomat kunidan qo'rqaman. U kunda sizlar yuz o'girib qochursiz, ammo sizlar uchun Alloh azobidan saqlovchi bo'lmas. kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas, uning uchun biror hidoyatga yo'llovchi bo'lmas. Darvoqa, ilgari Yusuf sizlarga ajdodlaringizga hujjatlarni keltirganida ham sizlarga keltirgan narsalarga shak va shubhada qattiq turib olgan edingiz. Qachonki u xaloq bo'lganida esa endi Yusufdan so'ng Alloh sira payg'ambar yubormas dedingiz. Haddan oshuvchi va shak keltiruvchi kimsalarni Alloh mana shunday to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'ygay. Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar Alloh nazdida ham, iymon keltirgan zotlar nazdida ham katta nafratga duchor bo'lurlar. Alloh bir mutakabbir va zo'ravonning qalbini mana shunday muhrlab qo'ygan. Fir'avn aytdi: "Ey Xomon, men uchun bir baland minora qurgin. Shoyatki men uning ustiga chiqib yo'llarga yetsam. Osmonlarning yo'llariga. Zora Musoning ilohini ko'rsam, در حقیقت من اونو یالغانچی دیب گمان کلمکده من. فرعونگه اوزنین یامان عملی منشونده چرایلی کرسدلده و او توغری یلدن توسلده. فرعوننین برچه مکری البته حلاکت دادن. ایمان کلترگن کشی دیدن: "ای خوامم، menga ergashingiz. Men sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklayman. Ey qavmim, bu dunyo hayoti faqat bir arzimas matohdir. Albatta oxiratgina mangu barqarorlik diyoridir. Kimki biror yomonlik qilsa, unga oxiratda o'sha yomonligi barobaridagina jazo berilur. Erkakmi, ayolmi, kimki mo'minlik holida biror yaxshilik qilsa, aynan o'shalar jannatga dohil bo'lurlar. U joyda ularga behisob rizq berilur. Ey qavmim, nega men sizlarni najotga, jannatga chorlasam, sizlar meni do'zaxga chorlamoqdasiz? Sizlar meni Allohga kofir bo'lishga va o'zim bilmaydigan narsalarni unga sherik qilishga chaqirmoqdasiz. Men esa sizlarni aziz, qudratli va g'afford, o'ta mag'firatli zotga iymon keltirishga chorlamoqdaman. Shubha yo'qki, albatta sizlar meni ibodat qilishga chaqirayotgan narsalaringiz na dunyoda va na oxiratda hech kimni da'vat qila olmas. Albatta barchamizning Allohga qaytishimiz bordir. Dar haqiqat, haddan oshuvchilar o'shalargina do'zax ahlidirlar. Hali men sizlarga aytayotgan so'zlarni eslaysizlar. Men o'z ishimni Allohga topshirurman. Zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makrlaridan saqladi va Fir'avn zodagonlarini yomon azob o'rab oldi. U azob qabrdagi bir olovdirki, ular ertayu kech unga tutib turilurlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn zodagonlarini eng qattiq azobga kiritingiz deydilar. O'shanda ular do'zaxda o'zaro tortishib, zaiflar mutakabbirlarga, sobiq yo'lboshchilariga: "Bizlar sizlarga ergashgan edik. Endi sizlar bizdan do'zax azobining biror bo'lagini daf qila olurmisiz?" derlar. Mutakabbir kimsalar aytdilar: "Bizlarning barchamiz shubhasiz unda do'zaxdadirmiz. Alloh bandalari o'rtasida o'z hukmini chiqarib bo'ldi." Shunda do'zaxdagi kimsalar jahannam qo'riqchilariga parvardigoringizga duo qilingiz, bizlardan biror kun azobni yengillatsin deganlarida ular ayturlar: axir sizlarga payg'ambarlaringiz hujjatlarni keltirmaganmidilar? Yo'q, keltirgandilar, lekin ularni yolg'onchi qilgan edik deydilar. Shunda farishtalar aytdilar: u holda duo qilaveringiz, lekin kofirlarning duosi albatta zoyidir. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda, qiyomatda ham yordam berurmiz. U kunda zolimlarga, kofirlarga uzrlari foyda bermas. Ularga la'nat bo'lur va ularga eng yomon joy do'zax bo'lur. Biz Musoga hidoyat ato etdik va Isroil avlodiga meros qilib aqlli kishilarga hidoyat va eslatma bo'lmuş kitob Tavrotni berdik. Bas ey Muhammad, sabr qiling. Zero Allohning va'dasi haqdir va gunohingizga mag'firat so'rang hamda tunu kun Rabbingiz hamdi bilan tasbih ayting. Albatta Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar aniqki ularning dillarida shunday kibr bordirki, ular o'shanga yetuvchi emasdirlar. Bas siz Allohdan panoh so'rang. Albatta uning o'zigina eshituvchi va ko'rib turuvchidir. Albatta osmonlar va yerni yaratish insonlarni yaratishdan kattaroq ishdir. Lekin ko'p odamlar buni bilmaydilar. Ko'r bilan ko'ruvchi va iymon keltirib solih amallarni qilganlar bilan yomonlik qiluvchi kimsa barobar bo'lmas. Eslatmani esa kamdan kam qabul qilib olursiz. Albatta qiyomat keluvchidir. U haqda shubha yo'qdir. Lekin ko'p odamlar unga iymon keltirmaydilar, ishonmaydilar. Parvardigoringiz, menga duo qilingiz. Men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar. Alloh sizlarga orom olishingiz uchun kechani va kasb va sayr qilishingiz uchun kunduzni yorug' qilib yaratgan zotdir. Albatta Alloh odamlarga nisbatan fazl egasidir. Lekin odamlarning aksariyati shukr qilmaydilar. Mana shu Alloh parvardigoringizdir. U barcha narsaning yaratuvchisidir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Allohning oyatlarini inkor etuvchi kimsalar mana shunday burilib keturlar. Alloh sizlar uchun yerni qarorgoh, osmonni tom qilib qo'ygan va sizlarga surat, shakl berib suratlaringizni go'zal qilgan hamda sizlarni pok narsalardan rizqlantirgan zotdir. Mana shu Alloh parvardigoringizdir. بس برچه آلملرنین پروردگاره بلمش الله برکات صاحبه در او همیشه بر حیات در اوندن ازگه الاخ یوب در بس سزلر اونگه دین خالص کلگن خالینگزده دعا عبادت کلینگز خمد برچه آلملرنین ربه الله که خاص در ای محمد ایتین من اوزمگه ربم تماندن حجتلر کلشه بلناخ سزلر اللهنو قویب سغنایتگن نرسلر انگیزگه ایبادت کلشتن من اتلگم من و برچه آلملرنین ربگه بویون سنوشگه بیرولگم من او سزلرنو آدمنو تپراختن سونگر اولادلرنو نطفدن سونگر لخت کاندن یردگن زاددر سونگر او سزلرنو آنه قارندن چکلاخ حالینگزده دنیاگه چکرور سونگر او سزلرنو وایگه یچینگزگه سونگر قرشینگزگه امکان برور سزلرنین آرنگزده بلاغت یا کی کیکسلیک یاشدن ایلگر وفات تاپادگن کشیلر خم بولور او سزلرنو بلگیلنگن اجلگه یچینگزگه قویب برور شاید کی بو توغرده اقل یرگزسنگز او تریلتردگن و اولدردگن زاددر بس قچان برار ایشنی حکم کلسه اونگه فقط بول دیسه بس او ایش بولور اللهنین آیتلری حقیده تارتشیدیگن کیمسلرنی کورمدینگیزمی قایاققه بوریلیب کتموکدالر کتاب قرآننی و بس پیغمبرلرمز بلن یبارگن نرسلرنی کتابلرنی یالغان دیگن کیمسلر یقنده قیامت کنیده بلجکلر اوشنده اولر بوینلرده کشن و زنجرلر بلن سودرالورلر قایناق سو ایچیگه سونگره آلاوده کویدرالورلر سونگره اولرگه ایتلور سزلر شرک کلتره بودکن نرسلر اینگز قنه الله نه قوید اولر او بودلر بزنین کزمزدن غایب بولب قلشده یوک یوک بزلر ایلگره دنیاده هیچ نرسگه دعا عبادت کلگن ایمزمز دیدلر الله کافرلرن شو ترزده یلدن آزدر mana shu azobga yo'liqishlaringizga sabab sizlar yerda nohaq shodu xurram va kibr havoli bo'lganingizdir. Jahannam darvozalaridan u joyda mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz. Bas mutakabbir bo'lganlarning joyi naqadar yomondir. Bas ey Muhammad صبر کلین زیرا الله نین وعدسی حق در بس اگر بس سیزگه اوشه کافرلرگه وعده کلیدگن عذابدن ایرملرنی کورسدسک یا کی سیزنی عذاب تششدن آلدن وفات اتدرسک هم بس اولر فقط اوزمزگه قایتارلرلر بس سیزدن آلدن ko'p payg'ambarlarni yuborgandirmiz. Ulardan biz sizga qissasini aytganimiz ham bor, yana ulardan biz sizga qissasini aytmaganimiz ham bordir. Biror payg'ambarga Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirish joiz emas. Ba'z qachonki Allohning amri kelgach حقانی حکوم خلنور و اوشنده بزگونچیلر زیان کرگیلر الله سزلر اچون حیوانلردن بعضلرنی مینیشلرینگیز اچون و بعضلرنی yeyişləriniz üçün payda qıldım. Sizlərge ulardan köp faydalar vardır. O hayvanlar, sizlər ularının üstüdə dillaringizdagi hojatlaringizga yetishlaringiz uchun ham yaratilgandirlar. Sizlarni quruqlikda o'sha hayvonlar ustida va dengizlarda esa kemalarda eltib qo'yidur. Alloh sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur va sizlar Allohning qaysi alomatlarini inkor qilursiz? Axir ular yer yuzida sayr qilishib, o'zlaridan avvalgilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Ular ko'proq hamda kuch-quvvat va yerdagi osori-atiqalari jihatidan ulardan zo'rroq edilar. Ammo ularga orttirgan narsalari asqotgani yo'q. Chunki ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular o'zlarining oldilaridagi dunyoviy bilimlari bilan shodlandilar. Ularni o'zlari yo'q narsa deb masxara qilib yurgan azob o'rab oldi. Bas qachonki ular bizning azobimizni ko'rishgach, yakka Allohga iymon keltirdik va ilgari Allohga sherik qilib olgan narsa butlarimizga kofir bo'ldik dedilar. Lekin bizning azobimizni ko'rgan vaqtdagi iymonlari ularga foyda beruvchi bo'lmadi. Bu Allohning barcha bandalari haqida joriy qilgan yo'lidir. O'shanda iymonlari qabul bo'lmagach, kofirlar ziyon ko'rdilar. Fussilat surasi Makkada nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Fussilat so'zi suraning 3-chi oyatidan olingan bo'lib, mufassal bayon qilindi degan ma'noni anglatadi. Surada dunyo hayotining foniyligi, oxiratdagi abadiy hayot uchun ezgu amallar qilish bilan unga tayyorgarlik ko'rishning muhimligi, insonning a'zolari qilgan qilmishlarini so'ylab berib, guvohlik berishi kabi eslatma va nasihatlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha mim. Ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingan. U biladigan kishilar uchun arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. U xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchidir. Bas kofirlarning ko'plari undan yuz o'girdilar, demak ular eshitmaslar. Ular dedilar: dillarimiz sen bizlarni da'vat qilayotgan narsadan to'silgan. Quloqlarimizda esa og'irlik, karlik bordir va sen bilan bizlarning o'rtamizda bir parda bordir. Bas sen ham o'z amalingni qilaver. Bizlar ham albatta amal qiluvchidirmiz. Ey Muhammad, ularga ayting: haqiqatan men ham xuddi sizlar kabi bir bashardirman. Menga ilohingiz yolg'iz Alloh deb vahiy qilinmoqda. بس سیزلر اونین اوزیگه توغری طاعت عبادت ده بولینگیز و اوندن مغفرت سورنگیز مشریکلرنین حالیگه وای اولر زکات برمیدیگن و اوزلری آخرتگه ایشانمیدیگن کیمسلردیر البته ایمان کلتیرگن و ازگو ایشلرنی قیلگن زاتلر اوچون آخرتده بیتمس تگنمس مکافات باردیر ایتینگ حقیقتن هم سیزلر یرنی ایکی کنده یراتگن زاتگه کافر بولورمیسیز و اوزگلرنی اونگه تنگلشتیرورمیسیز انا اوشه برچه آلملرنین پروردگاری کو او یرنین استوده تول تورت کنده تاغلرنی پیدا کلده و اونه برکاتلی کلده همده اوشه یرده اونین یمشلرنی بلگیلده تقسیملده بو تفصیلات یرو آسمانلر حقیده سوراوچیلرگه ماستر سونگره تتون حالتده بولگن آسماننی یرچشنی قصد ایتب اونگه و یرگه فرمانمگه اختیاری یا کی مجبوری حالده کلینگز دیگن ایده اولر از اختیارمز بلن کلدیک دیدلر بس اکی کنده یتده آسماننی برپا کلده و هر بر آسمانگه اونگه بیرگن ایشنی وزیفسنی وحی کلده بز خویی یرگه یقن آسماننی چراغلر یلدزلر بلن بیزدیک و اونا آفتلردن سقلدیک بو قدرتلی و بلملی ذاتنین تقدیری اولچابدر بس اگر اولر مکه مشریکلری یوز اوگرسلر او حالده ایتین من سیزلرنی خود آد و سمود قبیلالرنی اورگن چاقماققا اوخشاگن بر چاقماق هلاکتدن آگاهلاندیردم اوشانده پیغمبرلری اولارنینگ آلدیلاریدن هم آرقالاریدن هم کلیشیب فقط آللاهگاگینه ایبادت قیلینگیز دیگانلاریده اولار اگر ربمیز پیغمبر یوبوریشنی خوهلاگانیده البته فرشتلرنی نازل قیلگان بولور ایدی بس سیزلر آدمزاد اکنسیز سیزلر ایلچی قیلیب یوبوریلگان نرسیگه دینگه بس کافردیرمیز دیدیلر بس آد قبیلسی یرده ناحق کبرلندیلر و کوچ قوت ده بزلردن کیم زوراق دیدیلر آخر اولر اوزلرنی یراتگن الله کوچ قوت ده اولردن زوراق اکنینی بلمدیلرمی اولر بزنینگ آیتلرمیزنی اینکار ایتوچی بولدیلر بس اولرگه منا شو دنیا حیاتده خار قلوچی عذابنی تاتدیریب قویش اوچون نخس کنلرده اوستلریگه بیر دهشتلی بوران یوبوردیک آخرت عذابی اسه شبهسیز یانده خار قلوچیراقدیر و اولرگه یاردم بریلمسدی سمود قبیلسی اسن بس اولرنی توغری یولگه هدایت قیلگن ایدیک اولر هدایتنی قویب کورلیکنی زلالتنی اختیار قیلدیلر بس اوز قیلمیشلری سببلی اولرنی خار ایتوچی عذاب چاقماغی اوردی ایمان کلتیرگن و تقوالی بولگن زاتلرگه نجات بردیک Allohning dushmanlari shirk va kufr ahli dozaxga haydalish uchun to'planib, tizilib turadigan kunni, qiyomatni eslang. Bas qachonki ular dozaxga kelishgach, ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsa ishlari haqida o'zlariga qarshi guvohlik berur. اولر تیرلرگه، بدنلرگه، nima uchun bizga qarshi guvohlik berdingiz deyishganida, terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni ilk bor u yaratgan va sizlar yana uning huzurigagina qaytarilursiz deydilar. Sizlar dunyoda gunoh ishlarda quloqlaringiz, ko'zlaringiz va terilaringiz sizlarga guvoh bo'lishidan yashirinmas edingiz. Lekin sizlar qilayotgan amallaringizdan ko'pini Alloh bilmaydi deb o'yladingiz. Rabbingiz haqida o'ylagan mana shu gumoningiz sizlarni halok qildi. Bas sizlar ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldingiz. Endi agar ular azobga chidasalar, ana o'sha do'zax joylaridir. Agar ortga qaytishni talab qilsalar, endi ular qaytariluvchilardan emaslar. Biz ular uchun yo'ldan ozdiradigan do'stlar tayyorlab qo'ydik. Bas o'shalar ularga oldilaridagi va orqalaridagi gunohlarini chiroyli ko'rsatdilar va ularga ham o'zlaridan avval o'tib halok bo'lgan insu jindan iborat ummatlar qatorida azob haqidagi lafz muqarrar bo'ldi. Haqiqatan ular ziyon ko'rgan bo'ldilar. Kofir bo'lgan kimsalar bir-birlariga Muhammad tilovat qilayotgan vaqtda sizlar bu Qur'onga quloq solmangiz va uni chalg'itish uchun javrayveringiz, shunda zora g'olib bo'lsangiz dedilar. Va albatta o'sha kofir bo'lgan kimsalarga qattiq azobni tottirurmiz va ularni o'z qilmishlari uchun oxiratda eng yomon jazo bilan jazolaymiz. Bu azob Alloh dushmanlarining jazosi bo'lmish do'zaxdir. Ular uchun oyatlarimizni inkor qiluvchi bo'lganlari sababli o'sha joyda mangu qolish bordir. Kofir bo'lgan kimsalar deydilar: Parvardigoro, bizlarni to'g'ri yo'lingdan ozdirgan insu jindan bo'lmish ikki kimsani bizlarga ko'rsatgin. Ularni oyoq osti qilaylik, toki ular do'zaxning qa'ridagi eng tuban xor kimsalardan bo'lsinlar. Albatta, Rabbimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri bo'lgan zotlar huzuriga o'lim paytida farishtalar tushib derlar: Qo'rqmangiz va g'amgin ham bo'lmangiz. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaningiz. Dunyo hayotida ham, oxiratda ham biz sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalar va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz muhayyodir. Bu mag'firatli va mehribon zot Alloh tomonidan bo'lmish ziyofatdir. Alloh yo'liga da'vat etgan va o'zi ham solih amal qilib, men musulmonlardandirman degan kishidan ko'ra kim chiroyliroq so'zlovchidir? Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf eting. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq qalin do'stdek bo'lib qolur. Unga faqat sabrli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur. Agar sizni shayton tomonidan vasvasa tutmoqchi bo'lsa, u holda Allohdan panoh so'rang. زیرا او اشتوچه و بلوچه زاددر. کچه و کندوز، قیاش و آی اونین علامتلردندر. اگر سیزلر الله کی عبادت قلوچه بولسنگیز، قیاش که هم، آی که هم سجده کلمنگیز، بلکی اولرنی یردگن زاد، الله که سجده کلینگیز. بس اگر سجده کلشتن کبرلنسلر بس، بلب قویشسن کی ربینگیز حضوردگی زادلر، فرشتلر، کچه و کندوز هیچ ملالنمستن، اونگه تسبیخ ایتورلر سجده کلورلر. اونین علامتلردن بره، یرن خار خورق حالده کورشینگیزدر. بس کچان کی بز اونین استگه سو یامغر یاغدرسک، او حرکتگه کلر و اونر. البته اوشه یرنه ترلترگن زاد، اولیکلرنه هم ترلتره آلوچیدر. زیرا او برچه اشگه قادردر. البته بزنین آیتلرمزده، تفسیرده، کنگرلیک کلدیگن کمسلر، بزگه مخفی بولب خالمسلر. آخر دوزاخ که تشلندگن کمسه یخشراک مه؟ یا کی قیامت کنده الله نین عذابدن خاطر جم خالده کلدگن کشم. نمان خاخلسنگیز، اوشانه کلا ورینگیز. البته او قلیتگن اشلرینگیزنه کورب تروچه در. اوزلریگه زکر قرآن کلگن وقتده اونگه کافر بولگن کمسلر عذابگه یولو قورلر. شبخسز او عزیز کتاب در. اونگه آلددن خم، آرتدن خم هیچ خنده باطل ناحقلیک کلمز. او حکمت و خمت ایگسه تاماندن نازل کلنگد در. ای محمد، سزگه خم فقط سیزدن اولگه پیغمبرلرگه کافرلر تاماندن ایتلگن سوزلرگینه ایتلور. شبخسز ربینگیز مغفرتلی و علملی عذاب ساقبدر. اگر بس قرآننی عجم تلدگی عرب تلده بولمگن قرآن قلگنمزده، البته اولر اونین آیتلری اوز تلمزده بیان کلمبده ده. محمدنین اوزی عرب کو، نگه اونگه عجمی قرآن چپده دیگن بولور یدلر. ایتین اوشبو قرآن ایمان کلترگن زادلر اچون هدایت و دلدگی معنوی ایلت اچون شفا در. ایمان کلترمیدگن کمسلرنین ایسه خلاقلرده آغرلیک، کرلیک باردر. و او قرآن اولرگه کرلیک آمده بولور. اولر گویا ازاق بر جایدن چکرلیتکن کشیلر کبه گرندر. ای محمد، در حقیقت بز موساگه کتاب تورات عطا ایتکنمزده او تورات حقده هم اختلاف کلینگن. اگر ربینگیز تاماندن جزا قیامت کنی بولشی حقیده لفظ کلمگنیده اولرنین ارتسیده اجرم کلینگن بولوریده. حقیقتن هم اولر او قرآن حقیده شک شبخده دردر. کم کی یخشی عمل کلسن اوزی اوچوندر. کم یامانلیک کلسه هم اوز زیانیگه در. ربینگیز بندلرگه ناحقلیک قلوچه امزدر.